أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu ndugu zangu wapendwa watukufu waislamu popote pale mtapokuwa na kuamkieni kwa heshima na taadhima na kwa mapenzi ya Allah jalla jalaluhu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na katika hadithi ya asubuhi yetu ya leo aliyobarikia Allah jalla jalaluhu ni hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا انا سمع متومه صلى الله عليه وسلم اتكيلingania katika uongofu atapata ujira mfano wale waliomfuata bila ya kupunguziwa chochote katika ujira wao na atakayelingania katika upotofu atapata dhambi mfano wa dhambi za waliomfuata bila kupunguziwa chochote katika dhambi zake. Subhanallah, ndugu zangu Islam, hadithi hii ina maana nyingi na ina faida kubwa na ina mazingatio makubwa vile vile. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ameonesha fadhila nyingi za walinganiaji wale ambao wanaita watu katika njia ya khairi, katika Uislamu, katika uongofu, katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuyakataa madhambi ambayo yanampelekea mtu kumuasi Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi ameashiria kwamba mlinganiaji anapoita watu katika khairi basi ni mojawapo katika elimu atakayoacha na ndio itakuwa ni sadaqatun jariya, sadaka yenye kumuendelezea thawabu hata baada ya kufa kwake. Na vile vile katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha mata ibn adam, anapokufa mwanadamu, qata amalahu illa min thalath, amali zake ukatika na maana haandiki chochote isipokuwa kama ataacha matatu au mojawapo. Akasema sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa sadaqatun jariya, kisha au ilmu yuntafa'u bih, na maana kwanza acha sadaka yenye kuendelea au elimu itakayonufaisha binadamu au waislamu hasa baada ya kufa kwake, au waladun salih yad'u lah, au amwache mtoto mwema ambaye atakayemwombea dua baada ya kufa kwake, dua zake ziitikiwe na zijibiwe na Allah. Kwa hivyo ulinganiaji, unapoacha watu ambao wa kwa athari zako wamemuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameacha maasi, wewe upo kaburini, wewe upo katika upo mbele ya haki, lakini ulimwenguni umeacha wale ambao wanafata haki, na wewe ndio ulikuwa sababu, umeacha athari kubwa katika maisha ya wengine baada ya kumalizika maisha yako, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kwamba ulinganiaji wa dini ni katika mema yatakayoendelea baada ya kufariki kwako. Anasema Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Kahf, na mema yenye kudumu ni bora katika malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yana mwisho mwema. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu Waislamu, amejaalia kwamba uache mema. Sasa kwa upande wa pili tumzungumzie huyu ambaye anaeneza maovu, hasa tukizungumzia katika wakati huu tunaoishi, wakati wa mitandao, wakati wa WhatsApp, wakati wa Facebook, wakati wa internet, wakati wa Twitter, wakati wa Instagram. Haya mambo lazima tuyataje katika mihadhara yetu, ili tuende na wakati, tuende na wakati, ili watu wafahamu utumiaji wa mambo kama haya au teknolojia kama tulivyozungumzia katika hadithi iliyopita. Ni silaha yenye pande mbili, ukali pande mbili. Unaweza kuitumia katika mema au kutumia katika ufisadi, katika kuharibu. Sasa kwa ujumla tukiangalia Waislamu wengi, na ninazungumzia Waislamu, wameghafilika na kutumia katika upande wa halali, kutumia teknolojia katika uhalali, paka limekuwa tekel na kuijia Waislamu baada ya kuwa teknolojia. kueneza machafu, kueneza yasiyo kuwa halali. Wewe ebu fikiria ukieneza hadithi ambayo sio hadithi, ni uzushi amezushiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au umetuma picha za seksi, au umetuma mziki, au umetuma umetuma mwaliko wa baa, mwaliko wa sinema, mwaliko wa mpira, mwaliko wa nini, mwaliko wa nini, tuseme mwaliko wa disco, mwaliko wa harusi isiyo mtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miziki imejaa mchanganyiko wa wanaume na wanawake, umetuma mwaliko wa bia, mwaliko wa maskani, mwaliko wa uzinzi, mwaliko wa umeita watu katika jambo hilo na wakakusanyika wengi kupitia message yako uliyoituma, na ghafla kabla hata hiyo hafla au mwaliko huo hujaanza akakuja malaika al-maut kwa sababu ya risala yako, message yako uliyoituma moja tu ambayo ina upotofu, inawaelekeza watu katika kumaasi Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Hebu fikiria umemwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa umewapeleka watu katika kumaasi, utakutana Mwenyezi Mungu na uso gani? Utamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu unaangalia hadithi ime inazungumzia atakayelingania, ina maana atakayewaita watu katika jambo fulani. Sasa wewe umewaita watu katika upotofu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya leo, atakayelingania katika upotofu, atakayewaita watu katika upotofu, atapata dhambi mfano wa dhambi za waliomfuata bila kupunguziwa chochote katika dhambi zake. Ina maana yeye atapata dhambi za wote wale aliowaita katika upotofu huo, na wale vile vile watapata dhambi bila kupungukiwa katika dhambi zao chochote kile. Kwa hivyo hatari ni kubwa sana. Angalia unatuma nini, angalia unaeneza nini, kwa sababu mlinganiaji anapolingania, ndugu zangu wa Islam, mema au maovu, mtendaji wake atapata malipo sawa sawa, mazuri yakiwa au mabaya. Na mlinganiaji vile vile atahadhari sana yale anayolingania, kwani akilingania maovu ataacha athari nyuma yake, atabeba dhambi zake na zao kila na madhambi ya watu wale yatamfuata, kwa sababu Allah mtukufu anasema, ndugu zangu Waislam, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama. Isikilize vizuri sana aya hii kwa moyo wako kabla ya masikio yako, na itue na ifanyie kazi. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazrun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ili wabebe mizigo ya madhambi yao kamili siku ya kiyama, na mizigo ya madhambi ya wale waliopoteza bila elimu. Tanabah, tanabah, amka, amka, amka, ewe ndugu yangu Muislam, madhambi yako yatakutosha. Sasa uje umebeba madhambi ya wale uliopoteza bila elimu. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, ubaya ulioje, ina maana mizigo ya madhambi wanayoyabeba, ala saa ma yazirun. Subhanallah Ta'ala, ndugu zangu Waislam, Muislam lazima atahadhari sana na kufata mafunzo ya ubatil, na ajiepushe na wabatilifu wanaopotosha watu katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote waliokuwa kabla yao walipokuja kuwalingania watu wengi sana walikataa, wakafuata yale ya baba zao, na hali ilikuwa ni njia iliyokuwa ya khairi ambayo ilitakiwa wafuate mitume hao, lakini hawakubali, isipokuwa wakasema, inna wajadna abana ala umma, tulikuta baba zetu wakiwa katika mwenendo fulani, kwa hivyo tunawafuata athari zao au nyenendo zao ambazo walizokuwa nao katika maisha. Kwa hiyo kwa ujumla, hadithi ya leo, ndugu yangu Muislamu, inakutahadharisha sana usije ukabeba yako na ya wenzako wale ambao unawapoteza vile vile. Naelekea kwa nasaha watu wa da'wa. Elimu tabaan ina fadhila kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ewe mlinganiaji, ewe muhitaji katika njia ya Allah, hal wewe ni da'a katika du'at al-fitan? Hal wewe ni katika watu wanaita watu katika fitina, katika kuleta mfarakano katika umma, au unajitahidi kuleta umoja katika umma? Lengo lako ni nini? Moyoni mwako una nini? Hilo swali lazima uwe nalo jibu lake. Unapolingania watu, hal lengo lako lina ikhlasi? Umelitakasa nia yako kwa ajili ya Allah katika kutafuta namna ya kufikisha haki isiyokubali upotofu na kufikisha yale ambayo yatakaleta umoja katika umma. Kila mmoja ndugu zangu Waislamu aliamkie hili na alifanyia kazi. Narudia hadithi ya leo ili tupate kuielewa vizuri ndugu zangu Waislamu. Mtume anasema atakayelingania katika uongofu atapata ujira mfano wa wale waliomfuata bila kupunguziwa chochote katika ujira wao, na atakayelingania katika upotofu atapata dhambi mfano wa dhambi za wale waliomfuata bila kupunguziwa chochote katika dhambi zake. Kwa hiyo Muislamu, amka na haya, jitahidi unapopokea message yote, angalia utapoteza au utaongoza. Ikiwa ni message ya kupoteza leo utaituma kwa mtu mmoja, kesho itakuwa kwa 100,000, baada ya mwezi itakuwa imefika kwa 1,000,000. Sijui utawezaje kubeba madhambi ya watu 1,000,000 ikiwa kwako mwenyewe yanakutosha. Alikuwa ni ndugu yenu Rashida Shukeri, akutakia asubuhi njema na siku njema na khatima njema, na akisema mkono kwa mkono hali peponi, usiwabakhilie wenzako kwa kukumbusha ukumbusho huu.